Πρώτη φορά στα μάτια σου το δάκρυ είδα κι ειλικρινά λυπήθηκα πολύ. Τα μάτια σου μια παιδική ασπίδα, τα χάσα και νιώσα μικρό παιδί. Τα χάσα και νιώσα μικρό παιδί. Γέλα μου όπως και χθες, γέλα μου. Στα μάτια σου δεν θέλω άλλα δάκρυα. Γέλα μου όπως και χθες, γέλα μου. Και πάρε μ' από εδώ, και πάρε μ' από εδώ. Σαν ο πλανήτης άλλη γη μακριά. Είναι στιγμές που χάνομαι μαζί σου. Χάνω το χρόνο, δεν τη νιώθω τη στιγμή. Στο πρόσωπό σου βλέπω κάποια θλίψη. Σαν να τη χάνεις μια για πάντα τη ζωή. Σαν να τη χάνεις μια για πάντα τη ζωή. Γέλα μου όπως και χθες, γέλα μου. Στα μάτια σου δεν θέλω άλλα δάκρυα. Γέλα μου όπως και χθες, γέλα μου. Και πάρε μ' από εδώ, και πάρε μ' από εδώ. Σαν ο πλανήτης άλλη γη μακριά. Γέλα μου όπως και χθες, γέλα μου. Στα μάτια σου δεν θέλω άλλα δάκρυα. Γέλα μου όπως και χθες, γέλα μου. Και πάρε μ' από εδώ, και πάρε μ' από εδώ. Σαν ο πλανήτης άλλη γη μακριά.